Muhterem efendim, güzel rüyalarla, yakazalarla ya da kerametvari hadiselerle başı dönen bir kısım müminlerin yanı sıra, yaşantısında İslami hassasiyetleri hiç gözetmeyen, hatta yapıp ettikleri televizyonlarda sergilendikçe insanlar nazarında daha bir maskara durumuna düşen bazı kimseler büyük iddialara kalkışabiliyor ve bazen ima ile, bazen de açıktan açığa Kutup, Gavs veya Mehdi olduklarını söyleyebiliyorlar. Hem bu türlü iddialarla alakalı mülahazalarınızı, hem de simaları okuma, kalplere muttali olma ve kabir ehlinin haline vakıf bulunma gibi kerametlere mazhariyet arzusu hakkındaki düşüncelerinizi lütfeder misiniz? Yapacağımız her şeyi abdiyetimiz, kulluğumuz mülahazasıyla adeta boynumuzda onun bağladığı bir tasmayı hissediyor gibi, ayağımızda bir prangayı hissediyor gibi, kulluğumuzu iliklerimize kadar duyarak onun karşısında kulluk yapma. En büyük paye budur. Kulluktan daha büyük bir paye yoktur. Peygamberini bile Allah Celle Celaluhu ve sallallahu aleyhi ve sellem en büyük bir şerefle şeref yap kıldığı yerde Subhanellezi esra bi abdihi diyor. Kulunu bir gece esrarengiz bir gece yürüyüşüyle varılmazlara vardırdı. Görülmezleri gördürdü. Temaşa edilmezleri temaşa ettirdi. Hiç kimseye müyesser olmayan, hiçbir meleğe, hiçbir ruhaniye, hiçbir peygambere müyesser olmayan bir mazhariyette serfiraz kıldı. Ama kulu diyor yani. Kulluk çok önemlidir. Kaldı ki peygamberin bir diğer vazifesi kendi nübüvvetini de ilan etmektir. O dinin rüknüdür. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah aman efendim estağfurullah diyemez. Dergahı üluhiyetten kovulur. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecektir. Biz o mevzuda nebi hissini bilemeyiz. Vazife şuuru, Allah'tan gelen meselenin hassasiyetle kavranması mevzu bir taraftan, bir diğer taraftan da bir paye sayılan böyle bir şeyi ilan etme mevzu, bu ikilemi o yüksek ruh tarafından nasıl algılandı ben onu ifade edemem. Bilmem ki size bir şey ifade edebildim mi? O bir vazifedir, onu demesi lazım. Fakat bir diğer taraftan da mahviyetin, tevazuun, hacaletin insanı olan, ben çiğ et yiyen bir kadının çocuğun diyecek kadar o mevzuda kendini nefyetmesini bilen bir insan, ben Allah'ın peygamberiyim deme, o ikilem altında nasıl bir ruh haleti yaşadı, onu tasvir edemeyiz, düşünemeyiz, mülahazada bulunamayız. Hep aklıma gelir bu. Kim bilir nasıl duydu onu. Ama diyeceksin diyor Allah bunu. Diyeceksin ki ben Allah'ın Resulüyüm. Beni dinleyeceksiniz. Bir taraftan onu duyma, bir taraftan o abdiyetini beraber götürme mevzu. Bunun dışında bütün payeler, bütün mansıplar, kutbiyetler, gavsiyetler, mihdiyetler mevzu ilan edilme gibi bir sorumluluğu yoktur o meselenin. Hiç kimse ben kutbu azamım, gavs-ı azamım deme mükellefiyetinde, mecburiyetinde değildir. Öyle bir vazifen, öyle bir misyonun varsa hafizan Allah, istidraçtan da endişe etmelisin. Kim olursan ol, acaba bir şeytan dürtüsü olmasın bu demeli ve endişe duymalısın. Biz yüzü yerde birer kuluz. Ve buna da razıyız. Radina billahi Rabba, bizi terbiye eden, bizi kul olarak yaratan Rabbimizden razıyız. El pençe divan durmadan razıyız. Onun karşısında iki büklüm olmadan razıyız. Günde 5 defa hiçliğimizi onun karşısında gürül gürül ilan etmeden razıyız. Rabbimizden razıyız. Radina billahi Rabba. Ve bil İslami din, Allah İslam'ı din olarak vermiş. Ve Allah Celle Celaluhu günde o mahviyeti, o tevazu, o hacaleti, o kabullenmeyi ruhumuza duyurmak için 5 vakit namazı bize farz kılmış. kendimizi onunla yenileyelim diye. Ceddidu imaneküm bilâ ilâhe illallah. Hadis diye rivayet edilen bir şey var. İmanınızı la ilahe illallah'la yenileyin. Namazın içinde çent defa biz onu söylüyoruz. Çent defa iman yenilenmesine giriyoruz orada. Çent defa kendimizi yeniden bir kere daha gözden geçiriyoruz. Şuurlu kılanlar için. Allah Celle Celaluhu demek ki bize verdiği en büyük faya kulluk fayasıdır. Bunun üstünde alemin elinden tutma, onları evci kemalata çıkarma. Bunlar bir şey değildir. Hafizanallah, bazı hususlarla şeytan insanın öyle bir zayıf tarafını bulur, insanı aldatabilir. Ruhuna girer, ben bir meleğim der, ben bir ruhaniyim der, sen bir vazifelisin der, hafizanallah. Birine kutbiyet fısıldar, birine gavsiyet fısıldar, bir tanesine mihdiyet fısıldar, onlar da onları çevrelerine fısıldarlar. Şeyh uçmaz, müritleri onu uçurur. Bu defa uçmaya başlar. Uçmaya başlayan bir insan da bir gün tepe taklak baş aşağı gider. En iyisi mi? Biz tepe taklak her zaman Allah'ın karşısında iki büklüm olmalıyız. O kulluğu en büyük paya saymalıyız. Adınız nedir? Ünvanınız nedir sizin? Size ahiret hesabına imzanızı atın deseler nasıl bir imza atarsınız? Hiç. Kıtmire gelince hiç ender hiç derim ben. Hiç benim imzam hiç. Hiç ender hiç. Hazreti Pir hiç ender hiç olan bu kardeşiniz diyor. Kardeş diyor ve hiç ender hiç diyor. Hiç ötesi hiç demektir bu. Hiç bile demek bir yönüyle bir mevcudiyet, bir obje gibi bir şey oluyor. Kendini ona bile layık görmüyor. Bu açıdan da Cenab-ı Hak başarılar, lütuflar, ihsanlarda bulundukça hafizanallah onları alkışlanmaya, takdir edilmeye, tebcil edilmeye vesile gibi görmemeli. O türlü beklentilere girmemeli. Nami ilahi, Allah'ın nimeti ise şayet onun karşısında iki büklüm olmalı. Hafizanallah, değildir bu bana layık, bu bende, bana bu lütfiyle ihsan nedendir deyip bazen istidraç mahiyetinde o meselelere öyle bakmalı ve tir tir titremeli. Defaatla insanlar doğru gidilen bu yolda şaşırmışlardır. Devri Risalet Penahide, Müseylemetül Kezzab, Necitli, bir yalancı peygamber. İçine bir şeyler geliyor, bir şeyler doğuyor. Güzel sözler söylüyor. Secalı sözler söylüyor. Ve etrafındakiler hayran hayran yüzüne bakıyorlar. Şeytan dürtüyor. Onu istikamette şirazeden çıkarıyor. Efendimiz'e karşı sallallahu aleyhi ve sellem bir rakip gibi öne sürüyor, sahneye sürüyor. Ve Efendimiz ruhunun ufkuna yürüdükten sonra da etrafına bir sürü kendi gibi kezzap toplayarak ta Hazreti Ebu Bekir dönemine kadar o mübarek elle ibade ediliyor o. Kökleri kesiliyor onların. Secah denen kadın bir dönemde onunla da yan yana geliyorlar. Söz konuşurken herkes bayılıyor. Mutlaka ilham diyor. Bayılan insana elini sürünce adam ayağa kalkıyor. Vallahi bunda bir şey var diyorlar. Secah'ta bir şey var diyorlar. Ve o da bir kadın olarak peygamberliğini ilan ediyor. Önce sahabi safları arasına karışan, güçlü, kuvvetli ve dediklerine göre bir deve yavrusunu tek başına yiyen bir adam, Tuleyha. Yeniden İslam'a döndükten sonra Katsiye'de kahramanlıklar sergileyen bir insan. O da konuşmasıyla, beyanlarıyla, düşünce ufkuyla bir faikiyetini mülahaza edince o da ben diyor. Ben diyor. Ve ben diyen, davul sesiyle ben diyen insan gürleyip gidiyor hafizanallah. Ve 11 tane böyle hadise oluyor. Her zaman acizane arz ediyorum. 11 tane hadise oluyor. Şeytanın dürtüleriyle, insanlığın iftihar tablosuna rakip çıkarma adına, o dindeki vahdeti ruhiyeyi bozma adına. Bitiyor mu onunla? Hayır, bitmiyor. Şimdiye kadar o kadar çok Mehdi çıkmıştır ki şaşırır kalırsınız. karmatilere bakın yani. İslami ilimlerin zirvede olduğu bir dönemde Hasan Sabbah diye bir tanesi çıkıyor. Yalancı cennetler uyduruyor orada. Ve insanlar onun karşısında kendilerini öldürüyorlar. Hareketi yapıyorlar. Cennete gideceğiz diye. Kendini bir şey görüyor o da. Bitiyor mu onun da? O dönem aynı zamanda İmamül Haremeynler dönemidir. Hazreti Gazzaliler dönemidir. Çok önemli. Nur efşan bir dönemin yaşandığında böyle insanlar çıkıyor. Şeytan ona böyle dürtü yapıyor. Sen şusun diyor. Senin etrafında diyor. Şimdi şu anda 1500 tane melek var diyor. Başkalarının etrafındaki melekler hep çekildiler. Senin etrafında toplandılar. Bundan sonra bu misyon sana ait falan diyor. Hafizanallah. O da bu şeytani vesveseye, dürtüye. Kur'an-ı Kerim hannas diyor. Gelip gidip insana dürtüde bulunan. Gece yatmadan evvel ellerimizi böyle yapıp 3 defa İhlas, Mavizeteyn okumayı Efendimiz tavsiye buyuruyor bize. Demek mesele çok ciddi yani. O Felak suresi, o Gasik, o Vakab, o Hasit, o Haset ve aynı zamanda o Hannas onların şerrinden Allah'a sığınıp yatağa öyle girmek lazım. Hafizan Allah yatakta ne oyunlar oynarlar. İnsana ne oyunlar oynarlar. Demek ki hiç kimse kendisinden emin olmamalı. Herkes tepe taklak gidebilir. Bitiyor mu onunla? Bir dönemde Mağrib ülkelerinde ve Endülüs'e kadar da uzanan mürabitin vardır. Bu mürabitin ehli sünnet cemaatini teşkil eden insanlardır. Fakat birbirlerine düşüyorlar. Zayıf düştükleri anda muvahhidin diye bir zümre çıkıyor. Bunların yerine taht kuruyorlar. Bunların başındaki insan, o da ben Mihdi'yim diyor. Ali Resul'dan geldim diyor ben. Vazife bana verildi diyor. Endülüs bana ait bundan sonra. Fas, Tunus, Cezayir, Mağrib ülkeleri bana ait diyor. Ve etrafında bir sürü sergerdan, bir sürü bağışlayın beyinsiz süfeha. Beyinsiz süfeha, Akif öyle diyor. Allah'ın bir kısım sefihler yüzünden bizi helak eder misin? Etühlikuna bima feale süfeha şiirine serlevha yaptığı ayete böyle mana veriyor. Bir kısım beyinsizler yüzünden bizi helak eder misin Allah'ım diyor. Bir kısım süfaha beyinsiz de onların etrafında toplanıyor. Bitmiyor bu mesele. Haçlılar İslam dünyasını kasıp kavurduğu bir dönemde. Bağdat onların tesirine girdiği bir dönemde. Zengi Türkleri ezildiği bir dönemde. Selahaddin Eyyubi sesini çıkaramadığı bir dönemde Mısır'da Fatimilik diye birisi var. Yalancı bir tanesini peygamber torunu diye tahta oturtuyorlar. İşte buna itaat edecek, buna inkiyat edeceksiniz demiyor. Bitmiyor bu mesele. Şeytan bitmediği sürece bu oyunlar da bitmeyecektir. Göte fa üstünde diyor ki şeytan fa üst ve mefisto oyunu bitmedi, devam ediyor diyor. Kıyamete kadar da devam edecek. Gün geliyor bir tanesi Sudan'da çıkıyor, ben Mihdi'yim diyor. O da bir sürü insanı etrafında topluyor. Gün geliyor Hindistan'da bir tanesi çıkıyor, diyor ki işte ben şuyum diyor. İsmini tasvir etmeyeceğim. Çünkü hala Pakistanlılar ona karşı bağlılıklarını ortaya koyuyorlar. O Hindistan'ı bölüyor, parçalıyor. Bir İslam idaresi altında bir vahdeti ruhiye temin edilmesi mümkünken Bangladeş'iyle, Pakistan'ıyla, Hindistan'ıyla 600-700 milyon insan olarak orada güçlü bir İslam devleti mümkünken parçalıyor. Gandhi'nin ona karşı ifadesi şudur. Falan, ismini tasvir etmiyorum. Çünkü alınanlar olabilir, kusura bakmayın. Beni testereyle ikiye biç ama Hindistan'ı bölme diyor. Fakat bölünüyor. O da ben şuyum diyor. Ta buralara kadar uzantıları geliyor. Farklılaşıyor. Amerika versiyonuyla burada ayrı bir şey oluyor. Ayrı bir Allah belası oluyor. Dünyanın her yerinde. Şu anda da fakir bana gelip Mihdiliğini söyleyen bir sürü insana şahit oldum. Yani kendi odamda geldi bana. Ben bir tanesini anlatayım. Yani bir tanem iki tanem anlatayım. Camiden çıktım. Camide İşte sohbet benim densizliğime düştüğü dönemde vaaz ediyordum. İki genç zannediyorum İmam Hatip talebesi hem de belki ilahiyat talebesi. Geldiler ilk sözleri. Öyle bir aşk-ı şevk içinde. Hocam buyurun dedim. Gençler camiye gelmişler sevinirsiniz. Mehdi çıktı biliyor musunuz? Dediler. Nasıl çıktı dedim. İşte falan yerde falan dediler. Çok tepem attı benim. O Kitab-ül Fiten ve Melahide geçen bir hadis-i şerifte Deccal Mehdi'yi kılıçla ikiye biçecek. Dedim bakın benim Mehdi inancım şudur dedim. Deccal kılıçla Mehdi'yi ikiye biçtiği an ben anlarım ki o Mehdi'dir işte. Alık alık yüzüme baktılar. İkiye biçilmiş Mehdi ne iş yapar ki? Evet. Birisi geldi burada Amerika'da. Ben dedi 22 yaşındayım tam. Vazifeliyim dedi. Mütedeyyin arkadaşlardan birine refakat ederek gelmiş. Ben önceleri sadece Hasan olduğumu zannediyordum. Son zamanlarda tahkikatı amikamle Hüseyin olduğumu da öğrendim. Dolayısıyla o ahir zamanda gelecek zat hem Hazreti Hasan'ın hem Hazreti Hüseyin'in neslinden olacak. Öğrendim ben bunu. Ben ona böyle tevazu, mahviyet ve hacalet tavsiyesinde bulundum. Kapıdan zannettim ki inandı. Kapıdan çıkarken bana dedi ki ya size bu mevzuda tercih hakkı vermemişlerse ne yapacaksınız? Evet. Şimdi şu anda belki 10 tane var böyle ilan ediyor. Ve hüsnü zannımın ifadesi belki öyle dememem uygun olacaktır ama hüsnü zannımın ifadesi. Fakat zannediyorum Hasan Sabbah'tan bilmem neredeki işte muvahhidinin başına geçen insanlardan şeyde Sudan'da milleti maceraya sürükleyen insanlardan Hindistan'ı bölen insanlardan günümüzdeki bu insanlara kadar bir sürü sergerdan bir kısım saf kitleleri arkalarından alarak sürükleyerek kulluğa razı olmamışlar. Allah karşısında hiç olmaya razı olmamışlar. Gözlerini yüksek payelere dikmişler. Alemi kendilerine halayık ve kulluk yapsın diye öyle görmüşler. Hafizanallah Faust ve Mefisto oyunu devam ediyor. Kıyamete kadar da devam edecek bu. Kulluğa düşen şey tevazu, mahviyet ve hacalettir. Hazreti Pir-i Mugan onca engin hizmetine rağmen Sözler Risalesi'nde ana kitaptır. Diyor ki dine hizmet ettim diye fahirlenme. Allah bazen bu dini facir bir adamın eliyle de teyit eder. Müzekka olmadığından sen kendini o recülü facir bilmelisin. Bilmem size bir şey ifade ediyor mu? Güzele mazhar olan güzeldir. Başka bir yerde diyor yine Sözler Mecmuası'nda. Güzele mazhar olan güzeldir diyor. Temessül etmediğinden diyor, güzel değilsin. O temessül de bir yerde bir misalle anlatıyor. Güneşe müteveccih, su akarken, çağlarken, kabarcıklarının her bir yerlerinde bir güneşin aksi görülür. Fakat güneşle münasebet kesilip bir karanlığa girdiği zaman, o kabarcıklar üzerinde hiçbir güneşin aksi kalmaz. Sen diyor, mazhar değil, memersin. O güzellikler sana uğrayıp geçiyor. Şimdi insanlığın iftihar tablosu kendisine öyle bakıyorsa Hazreti Ömer Efendimiz Allah'ım benim günahlarım yüzünden ümmeti Muhammed'i mahvetme diyorsa Hazreti Ebu Bekir Efendimiz kendisine öyle bakıyorsa Ayşe validemiz gözleri dola dola 10-15 yaşında Devr-i Saadet Penahi hanelerine giriyor gözü ondan başka erkek görmüyor. Vahyin sağanak sağanak yağdığı bir evde neşet ediyor. Bütün müminlerin anası oluyor. Anaların sertacı iptacı oluyor. Fakat bir gün gözleri dolu dolu Efendimiz'e teveccüh ediyor. Ahirette mahşerde diyor, eşini hatırlar mısın ya Resulallah? O da onu ucuz böyle keseden bir şey söylemiyor. O keseden bir şey söylemez. Üç yerde hatırlayamam ya Ayşe diyor. Nizan'da hatırlayamam, mahşerde hatırlayamam, sıratta hatırlayamam diyor. Şimdi Efendimiz meseleye böyle bakıyorsa, Ayşe validemiz kendisini böyle görüyorsa, Hazreti Abbas'ın rüyada görmesine binaen 40 gün sonra Hazreti Ömer Efendimiz'i rüyada görüyor. Çok seviyor onu. Hiç ayrılmıyor. Can kardeş, omuz omuza. Peygamber amcası ve peygamberin ikinci halifesi. Can kardeş ikisi de. 40 gün rüyada göremiyor. 40 gün sonra görüyor. Diyor ki ya Emir-i Mümin'i göremedim. Diyor ancak ifadede hesaptan sıyrılabildim. Şimdi bu mesele böyleyse düşünün. Bu insanların yaptıkları şeyleri başka devletler 2 asırda, 3 asırda yapamamıştır. Eğer yapılan o hayırlar onların defteri hasenatlarına kaydoluyorsa bence biz durup kendimiz açısından meseleyi bir kere daha gözden geçirmemiz lazım. Allah aşkına tevazu, mahviyet ve hacalet. Bunun dışındaki bütün mülahazalar tamamen şeytani vesvese, hannaslık, hafizanallah baştan çıkarma, şirazeden çıkarma, dalalete sürüklemeden başka bir şey değildir. Kulluk bize yeter. Kulların en küçüğü olmak bize yeter. O başımızın tacıdır. Kulluk başımızda kaldırıp atamayacağımız bir sertaşı iftihaçtır. Bence her mümin akıbetinden endişe etmeli, zirvede olanlar bile. Size defaatle arz etmişimdir. Arz etmeden de hicap duyuyorum yani. Sahabi sahabidir yani. Onların içinde bile akıbetlerinden endişe eden çok insan vardır. Allah Resulü'nün yolunda sallallahu aleyhi ve sellem öleyim de kurtulayım. Bir Abdullah İbni Cahş'ın durumunu düşünün yani. Hani kolum gitsin, başım gitsin, güçlü birisi beni parçalasın burada. Allah bana desin ki Abdullah nasıl böyle geldin? Diyeyim ki ya Rabbi senin Habibin yolunda geldim. Halazadesi. Baştan sona kadar samimiyet ve vefa abidesi olarak hep o yolda olmuş. Böyle bir insan. Esved İbni Yezid-ül Nekai'yi defaatle arz ettim ben. Kufe mektebinin kahramanıdır. Alkame gibi, İbrahim gibi, Esved İbni Yezid, Ebu Hanife'nin yetiştiği, Ebu Hanife'yi yetiştiren mektebin ekolün kurucularıdır bunlar. Diyorlar ki, yani öyle bir insandı ki o, hayaline bile günah girmemişti onun. Fakat ruhunun ufkuna yürüdüğü zaman Elkame akrabası yanına geliyor. Şimdi kuzen muzen diyorlar. Yanına geliyor. Hazret çok ızdırap içinde. Kıvranıp duruyor. Ne o diyor? Esved diyor. Günahlarından mı endişe duyuyorsun, korkuyorsun? Ya ne günah diyor. Ben kafir olarak gitmeden korkuyorum diyor. Kafir olarak gitmeden korkuyorum diyor. Evet bir söz arz edeyim. Akıbetinden endişe etmeyenin akıbetinden endişe edilir. İman öyle kıymetli bir cevherdir ki acaba bu emaneti sonuna kadar koruyabilir miyiz? Allah siyanet buyurmazsa biz onu siyanet edebilir miyiz? Onu güven altında bulundurabilir miyiz? Can hülkuma geldiği zaman el el ile, ayak ayak ile, el veda, el firak diye inlediği zaman acaba la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözüyle öbür tarafa göçebilir miyiz? Belli değil yani. Kabirde başımıza neyin geleceği belli değil. Selefi Salih'in bir şeyi var, belki onu dediniz de siz. Eskiden birbirlerine nasılsın, iyi misin deyince cevabı şöyle olunmuş. O büyüklerin cevapları şöyle. Vefat ederken la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyeceği demeyeceği belli olmayan, kabirde münkir nekirin men rabbuke ve men nebiyuke ve ma dinuke suallerine nasıl cevap vereceğini bilemeyen bir insan, mahşerde terazide sevap keffesi mi, günah keffesi mi ağır basacak bunu bilemeyen bir insan nasıl olur? İşte o benim diyor. O zaman kararı siz verin diyor. Hakiki mümin kendine böyle bakıyor. Müminliği oyuncaklık haline getiren şeytanın dürtüleriyle kendilerine göre payeler biçen insanlar, kendilerini yüksek makamlara koyan insanlar, hafizanallah, şeytanın oyuncağı olmuş zavallılardır. Tekrar ediyorum, peygamberlikten başka hiçbir misyon, hiçbir vazifenin ilan edilme gibi bir sorumluluğu yoktur. O sorumluluk ilahi bir tavzif olduğundan dolayı mutlaka ifade edilmelidir. Onun dışında Abdülkadir Geylani, Hasan Şazeli Hazretleri, onların ayakları başıma tac olsun benim. Evratlarını onların en kutsi virtler olarak okuyoruz her zaman, saygıyla okuyoruz. Mustafa Sıddık'ın Bekri gibi, Ahmet Bedevi gibi, Ahmet Rifai gibi, Muhammed Bahuddin Nakşibendi gibi, Mevlana Halid-i Bağdadi gibi, Hazreti Pir-i Mugan gibi, Şem-i Taban gibi, Alvar İmam gibi kimselerin virtlerini, dediklerini, ettiklerini kutsi birer metin olarak tilavet ediyoruz. Fakat bunların hiçbirisi ben şuyum, buyum deme gibi bir vazifeyle muvazzaf değildir. Öyle bir sorumluluğu yoktur. Sen dinini, diyanetini doğru çizgide, Kur'an ve sünnet çizgisinde anlatırsın. İnananlar inanır. Senin hakkında bir şey söyleyenler olursa bence onları da tadil etme mecburiyetindesin. Yine Hazreti Pir'e mesele irca ederek diyeyim ben. Diyor ki ben beni beğenmiyorum. Beni beğenenleri de beğenmiyorum. Ben beni beğenmiyorum. Beni beğenenleri de beğenmiyorum. Başarılarından, gücünden, kuvvetinden dolayı bazen gücü, kuvveti temsil edenler böyle bir beğeniye düşebilirler. Bazen kalemşörler, şöyle böyle yazı karalamasını bilenler ama taklitle, ama iktibasla, ama şöyle böyle kariha engelliğiyle kendilerini bir şey görme yanlışlığına düşebilirler. Kibre girebilirler. Gurura girebilirler. Sonra kibir ve gurur dediğiniz zaman da gavurcadan geçmedir. Onur. Efendim gurur kibir değil. Bu bir onur. İyi ki gavurlar onu bize emanet etmişler. Kibirden, gururdan kurtulma adına onura sığınma gibi bir şey. Hafizanallah. Sevki idarede başarılı olabilirsiniz. Başarılı kılar Allah. O da bir imtihandır. O da bir iftiladır bazı şeylerde. Bunu kendinizde bildiğiniz zaman şirke girmiş olursunuz. Yaptığınız iyilikler hebaen mensur gider. Ve en tehlikeli şey de odur hafizanallah. Bir şey yapacaksınız, yüreğiniz çatlayasıya bir şey yapacaksınız. Fakat öbür tarafa gittiğiniz zaman da kendinize vermişsiniz onu. Ben demişsiniz, alkış beklemişsiniz, parmakla gösterilme beklemişsiniz, takdir beklemişsiniz, aleyhinizde olan şeylere karşı rahatsızlık duymuşsunuz. Neden millet beni alkışlamıyor demiştiniz. Hafizanallah, cüz'i bir şey kazanmışsanız onu da heba etmişsiniz demektir. Hafizanallah. Hiç kimse kendinden emin olmamalı. İstanbul'u fethetse de, Belgrad'a gitse de, Roma'ya girse de, yeryüzünde insanlığın üçte ikisini Müslüman etse de, buna kısmen Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler, Allah'ın binlerce rıdvan üzerlerine olsun, muvaffak olmuşlardır. Ama kendilerini sıradanlığın üstünde görmemişlerdir. Bizler sıradan insanlarız. Bizler sıradan insanlarız demişlerdir. Kendini sıradanlığın üstünde görenler hafizanallah bir yerde öyle tepe taklak giderler ki şeytan bile hayret eder. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bazen halimize bizim melekler imrenirler, bazen de şeytanlar hicap duyarlar, der. Cenab-ı Hakk'ı çok iyi bilelim. Ayat-ı Tekviniye'yi her gün didik didik edelim. Ayan beyan böyle. Namazda secdeye giderken arşın kaidelerine başım dokunacak gibi aman temkinli olmalıyım. O meseleyi o kadar bilmeliyim. Allah'tan bunu isteyebilirsiniz. Fakat demelisin ki Allah'ım bana kurban olayım. Bahtına düştüm. Bana fevkaladeden bir şey verme. Kendini bana çok iyi bildir. Senin karşında mevcudiyetini mülahazaya alarak kalbim duracak gibi yaşayayım. Ödüm kopsun. Bakışım bulansın. Gözlerim dönsün. Fakat bana fevkaladeden insanın içini okuma. İriste bilmem manalar çıkarma. Göz irisinden. Mimiklerden manalar çıkarma. Gelecek adına bir şeyler söyleme. Kurban olayım sana. Bunları istemiyorum. Bunları istediğine ver. Diyecek kadar o mevzuda bence üluhiyetçi olmalı. Tabiri caizse. Cenab-ı Hakk'ın üluhiyetini tasdik yolunda olmalı. Ciddi bir ubudiyetle o anlayışa mukabelede bulunmalı. Allah ona ihsanda bulundukça marifet adına, bilgi adına. Hatta bir yönüyle üstadımız tabi olarak diyor. İmanu billah, marifetullah, muhabbetullah, zevki ruhani diyor. İmanu billah istenmeli, delice istenmeli. Marifetullah delice istenmeli. Muhabbetullah delice istenmeli. Zevk-i ruhaniye gelince o şeye terettüp edecek bir şey. Bence o zevk-i ruhani istemek suretiyle yaptığınız şeylerin karşılığını ruhunuzda bir zevk şeklinde duymaya bağlamamalısınız. Rıza Allah'ım. Rıza Allah'ım demelisiniz. O kendi kendine bir varid olarak gelirse inşallah imtihan değildir dersiniz. Bu mevzuda o kadar sadık olmalı. O kadar sadık. Allah'tan iştiyak isteyin. İştiyak dualarınızda diyorsunuz. Allah'ım el iştiyak ila likaike, ila likai habibike, ila rü'yetike, ila rıdvanike, el iştiyak, el iştiyak. Allah'ım seni görmeye iştiyak. Allah'ım rızanı ermene iştiyak. Allah'ım mahiyetine iştiyak. Allah'ım mahiyetine ermişlerin mahiyetine iştiyak. İçimi öyle bir iştiyak sal ki ben o işin delisi olayım. Ama delilere lütufların olabilir. Ben lütuf peşinde değilim. Ben sadece senin rızan peşindeyim. Ne omuzdaki insana paye kazandıran şeyler, ne milletin intihabındaki payeler, ne ilimler, ne kalemşörlükler, ne kitaplar döktürmeler, bunların hiçbirisi haddimizi aşmaya sebebiyet vermemeli. Men tecavveze haddehu in akese ala diddihi diyor. Bir kimse kendi haddini tecavüz ederse maksadının aksiyle tokat yer. Diyor. Uyarma, kendisini derin uykuya salmışsa onu uyaramazsınız. Mümkün değil. Onlar ihtimal İsrafil'in sur sesiyle bile uyanmayacaklar. Merhum Akif bunu da kullanır yani bir yerde. İhtimal sur sesiyle bile uyanmayacak. Ama uyanma ihtimali varsa biz mi yapmalıyız onu? Yoksa onlara o işi yaptırtacak dediğinde yapabilecekler insanlar mı yapmalı? Yani birisi rica ederim böyle deliliklere girme bak. Akıllılık Allah'a kulluktan geçer. Yüzü yerde olmadan geçer. Mahviyetten geçer. Tevazüden geçer. Men tevada refahullah ve men tekebbere vadahullah. Tevazu eden Allah fersah fersah yükseltir. Azıcık içinde büyüklük duyan insanı da yerin dibine batırır. İndirdikçe indirir. Hazreti Pir'in ölçüleri içinde herkesin hayatı içtimaiyede görmek ve görmek için bir penceresi vardır. Gel boyu uzun olsa görünmek için takavüs eder diyor. Pencereye çıkacaksın. Görünmek istiyorsun orada. Görünmek için takavüs edeceksin. Onun için büyüklerde büyüklüğün emaresi tevazudur, mahviyettir. Küçükse şayet parmakların ucuna dikilecek, tatavül edecek o da. Uzun görünecek ki el alem onu görsün. Bunlar komplekstir yani. Alkış bekleme komplekstir. Yaptığı şeyleri milletin takdirini bekleme komplekstir. Aşağılık duygusudur. Allah'la münasebette zayıf olmadır bu. hangi manada olursa olsun. Marifet iltifata tabidir. İltifat edilirse marifet olur. Zayıflara göre bir söz. İltifat marifete tabidir. Sen marifetini koy ortaya. وَجْعَلِّ لِسَانَ سِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ Arkadan gelenler, yahu bu işi kim yapmış? Meçhul. Bu meçhul mezar kimin? Allah'ım sen buna merhamet buyur. Epey bir şey yapmış bu adam. Hazreti Pir demiyor mu? Benim mezarımı bir iki talebemden başka kimse bilmemeli. Bu ne mahviyettir? Ne tevazüdür? Ne hacalettir? Yazısını görmüştüm ben bunun. Bir arkadaşın evinde yazısını görmüştüm. Ve öyle de oluyor. Hatta diyor ki talebeleri, Urfa'da öyle vefat edince bütün dünya döküldü oraya. E dedi ki biz nasıl saklayacağız bunu? Ya siz saklamayacaksınız. O adam onu istemişse Allah onu saklayacaktır. Sakladı. Yoksa ne olurdu? Giderdiniz mezarının taşına taş yapıştırırdınız. Murad isterdiniz. Bez bağlardınız. Horoz keserdiniz. Tavuk keserdiniz ona. Alkış tutardınız orada. Orayı adeta bir şey ziyaretçi haline getirirdiniz. Halis, muhlis bir insan. Hayatın ihlas dairesi içinde yaşamış bir insan. Allah'ım ben bir şey yapıp gideyim. Deryaya bir şey atayım. Balık bilmese Halik bilir. Var ya yine bir söz. Sen tohum at git. Onu kim hasat ederse etsin. Kim ambara doldurursa doldursun. İsterse seni hiç tanımasınlar. Tanıyan birisi var. Yetmiyor mu size?